foaie verde s-a mulastră. Afară plouă și varsă, dăm drumul nevastă-n casă, că mă udă la cămașă. Hai da, hai da, nu-i nimic mai mare. Dăm drumul nevastă-n casă, că mă udă la cămașă. Hai da, hai da, nu-i nimic mai. Poase plouă, poase ningă, nu-ți dau drumul nici-n tindă, că te-am iubit de copilă, m-ai lăsat pe drum străină. Hai da, hai da, nu-i nimic mai mare. Te-am iubit de copilă, m-ai lăsat pe drum străină. Hai da, hai da, nu-i nimic mai. Măi bărbate, bărbățele, nu ți-e frică de blesteme, ca nu te blestem să mori și te blestem să te însori. Hai da, hai da, nu-i nimic mai mare. Ca nu te blestem să mori și te blestem să te însori. Hai da, hai da, nu-i nimic mai. Să iei nevastă frumoasă, dar cu ea să nu faci casă. Să ai 7-8 copii și cu casă să nu fii. Hai da, hai da, nu-i nimic mai mare. Să ai 7-8 copii și cu casă să nu fii. Hai da, hai da, nu-i nimic mai. Să iei nevastă frumoasă, dar cu ea să nu faci casă. Hai da, hai da, nu-i nimic mai mai. Să ai 7-8 copii și cu casă să nu fii. Hai da, hai da, nu-i nimic mai.